Nsellmilkom jinas li mbuħan ġarni l-ankom għal dan l-ewwel programm minn din it-tieni sensiela Kullana Kulturali. Kif għamilna fis-sensiela preċedenti, lan ta' dawn il-programmi huwa li naraw x'hemm fis-sensiela enċiklopedika l-Kullana Kulturali, sensiela ta' kotba maħruġa mill-Pin Publications. F'dawn il-programmi niltaqgħu ma' l-awturi ta' dawn il-kotba fejn flimkien insiru nafu aktar dwar il-kompilazzjoni ta' riċerka tagħhom, l-isfidi u l-problemi li iltaqgħu magħhom matul ix-xogħol kif ukoll kurzitajiet oħra interessanti li forsi ma nsibuhomx fil-kotba. Illum il-programm ħajjiddiskuti xogħol interessanti ħafna għaliex ħanitkellmu dwar l-istorja tat-teatru f'Malta, xogħol ta' Mario Azzopardi. Xogħol estensiv u interessanti li joħroġ biċ-ċar fir-riċerka ta' dan il-ktieb. Però qabel niltaqgħu mal-awtur nisimgħu xi ħaġa dwaru f'din il-biografija. Mario Azzopardi twilet il-Ħamrun fl-1944 u ħalla l-ewwel marka bħala poeta tal-avangwardja u bħala membru fundatur tal-Moviment Għawmin Letterarju. L-interess tiegħu fit-teatru tnissel sa minn kmini u l-istess kif għamel fil-poeżija ippreferra materjal u forma mhux tradizzjonali. Għallem l-arti plastika, il-letteratura u teatru edukattiv f'diversi istituzzjonijiet edukattivi u għadu jmexxi sessjonijiet ta' teorija u prattika fl-università minn kiseb il-grad ta' MPhil. U koll gradwat bħala għallim professjonali b'distinzjoni fit-teorija u l-prattika tal-edukazzjoni. Kien fost il-pioniri ta' teatru pedagogiku f'Malta u da mal-żmien twil jallem u jidderiġi fil-Manuel Theatre Academy of Dramatic Art. Tallaw koll bosta xogħlijiet għall-palk u għat-televiżjoni. Ix-xogħol teatrali tiegħu waslu biex iwellet diversi proġetti b'assoċjazzjoni ma' entitajiet barranin. Organizza spettakli u ħasem f'seminars internazzjonali finħawi bħall-Ingilterra, Franza, l-Olanda, il-Belġju, Mosca, ir-Rumanija, il-Ġermanja u nħawi oħra. Bħalissa jaħdem fil-Ministeru tal-Edukazzjoni fit-taqsima tal-politika kulturali u ħadem biex jipproduċi l-ewwel dokument nazzjonali dwar il-politika għall-kultura u l-arti. U koll membru tal-bord tad-diretturi tal-Fondazzjoni taċ-Ċentru għall-Kreattività fil-Kavallier ta' San Ġagbu u membru tal-bord tal-Edukazzjoni tal-Kunsill Malti għall-kultura u l-arti. Imexxi sessjonijiet ta' teatru fl-Università u l-preschool unit. U l-awtur ta' diversi antoloġiji ta' poezija, xogħlijiet għat-teatru pedagogiku u bosta artikli ġurnalistiċi, primarjament konnessi mal-attività kulturali u artistika. Għandu issa biex niltaqgħu ma' l-awtur tal-ktieb dwar l-istorja tat-teatru f'Malta, Dr. Charles Briffa, ilaqgħana ma' Mario Azzopardi permezz ta' din l-intervista. Nisimgħu flimkien. Illum għandna magħna il-Mario Azzopardi u l-ktieb illi sa naraw huwa t-teatru f'Malta. Mario Azzopardi u t-teatru. Meta nisma' Mario Azzopardi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi. U meta tistaqsi lin-nies jgħidu l-poeta. Il-poeżija Mario u t-teatru, inti kif tlaqgħhom dawn? Darba f'wieħed mill-kotba tiegħi kien hemm introduzzjoni ta' Oliver Friġiri. Li qal Mario Azzopardi jara t-teatru fil-poezija u l-poezija fil-teatru. Naħseb li rid ifisser kien illi t-teatru għandu l-estetika tiegħu. Għandu il-pawsi tiegħu, għandu l-grammatika tiegħu. U naturalment il-kontenut tat-teatru jista' ikollu ħafna elementi li huma poetiċi mhux f'sens liriku biss jew f'sens romantiku biss. Imma anki jista' jkollok pereżempju jista' jkollok il-lirika tal-protesta ngħidu aħna. Illi dik li hija preżenti ħafna fix-xogħol tiegħi tal-poeżija. Allura t-teatru jirrispekkja dik. Min naħa l-oħra, il-poeżija kif tista' tkun teatrika. Fil-bidu ta' meta bdejt nikteb il-poeżija, jiena kont nemmen ħafna fl-impuls, fl-improvvizzazzjoni tal-poeżija, l-istess li fit-teatru għandek ħafna improvvizzazzjoni. U allura kont nimxi ma' ċerta kodiċi, il-kodiċi tal- mhux biss il-free verse, imma tal-automizmu pur. So. Skont Charles Olsen, il-poeta u l-kritiku. Mm-hmm. U dak kont nemmen fih ħafna jien, li il-poeżija għandha jkollha dik l-impronta spontanja, improvvizzata. Imbagħad ma bqajtx nemmen iktar f'dak l-istil li kont imur dritt fuq typewriter u ma missux, jiġifieri per prinċipju ma missux assolutament. Jiġifieri ħarġu xi żewġ kotba jew tlieta hekk. Illum laqqas biss naħsibha, illum ngħid kemm kont tardit, kemm x'kont naħseb li jien, li f'daqqa waħda naħseb li kif tiġġesta. Però kienet ġbija tiegħek. Kienet neċessarja anke stilistikament dak iż-żmien, kienet neċessarja. Issa naturalment il-poeżija l-ġdida hija ħafna iktar strutturata. Fija l-pawsi tagħha, fija l-momenti tagħha, u t-teatru l-istess huwa mimli b'daw l-ingredienti. Il-pawsi, il-momenti. Però naħseb illi Oliver kellu raġun. Intu wixxa tajjeb. Illi anke l-arranġament tipografiku pereżempju, huwa teatriku jekk wieħed jeżaminha ħsew fil-poeżiji tiegħi naħseb. Però għandek anke aspetti drammatiċi, palissa tiġini f'moħħi dik ix-xena ta' rifuġġjata li indunat li qatlula l-olieda, hekk donnu hemm l-eku ta' twerżi ġo moħħa. Infatti hemm it-toqba ġo moħħa ta' żewġa ta' wlieda. Iva, naħseb m'hemmx dubju li l-poeżija qed tinfluwenza lit-teatru, teatru qed jinfluwenza l-poeżija. Mario, però il-ktieb li għandna aħna teatru f'Malta. Enti ħadd l-aspett storiku tiegħu l-iżvilupp mit-tempi għall-estasi minn Baal Hammun sa Meyerhold u nipposejrin anke sa żmienna jiġifieri mill-ftuħ universali naslu għal din il-qoxra ta' gżira ukoll jiddieq il-lembut. Tista' tkellimna daqsxejn fuq l-approċċ tiegħek f'din il-ġirja kulturali jew storiko-kulturali tat-teatru Malti. Ara, jien ma kienx interessani illi joħroġ ktieb bi-kronoloġija ta' dati biss u personaġġi, għax inkella tintilef ħafna kuljomijiet u f'ħafna dati li jumbagħad tinsihom. Jdejk un-nies. Allura jien ippruvajt nikkontestwalizza. Naturalment fl-ambitu Euro-Mediterran. U ippruvajt nara, meta kien hemm il-moviment il-kbar fl-Ewropa d-dejjin, pereżempju meta kellek rituali ta' neolitiċi. Kellek Spanja, kellek Franza, kellek l-Italja, il-Peniżola. Aw Malta dak rifless u fil-fatt huwa rifless. Għax jekk inti pereżempju kellek id-danza ż-żifna bħala ritwal. Kinti kellek fenna fin kuntest primittiv fejn għandek ċerta strumentalizzazzjoni bikrija ħafna dak huwa rifless f'Malta wkoll. Allura ippruvajt nara. Moviment. Anki l-iktar pereżempju perjodu skur mhux għalina biss, manki għall-Ewropa. Il-Medjuevo pereżempju. Medjuevo prima faċċa jidher li Malta ma kien jidher jiġri xejn. Però mbagħad jiena provajt nara. Illi anke pereżempju jekk neħdu l-aspett teatriku tal-kantilena ta' Kaxaru, pereżempju. Inti għandek il-kant, għandek il-lament. għandek ħsejjes ritmiċi li evokaw lek allura l-istrumentalizzazzjoni. L-invokazzjoni. U tibda l-invokazzjoni. Ejja wisimawni. Infatti jiena semmejta fil-ktieb li hemmhekk għandek diġà xi ħadd li qed jitlob pubbliku, qed jitlob udjenza. Allura kull fejn stajt blokka blokka ta' żmien, ippruvajt nara. Dak li kien qiegħed jiġri fil-Mediterranu fl-Ewropa, aħna kenniex xi mewġiet tiegħu. Anki jekk kienu ftit. Naturalment, nafu li aħna konna nimportaw saħansitra fl-antik fi żmien ir-Rumani konna nimportaw il-mużiċisti. Jew pereżempju nafu li kellna l-mima. Jiġifieri inti tajt u hija t-teatru għaw Malta kemm ilu. Mit sena, mitejn sena. Mentri mbagħad. Meta inti taraf tifhem it-teatru f'sens antropoloġiku bħala attività kollettiva tal-poplu, dak huwa teatru, teatru hemm hu, teatru mhux it-teatru tal-proxenju tal-palk. Oriġinarjament it-teatru kien ifisser manifestazzjoni pubblika. Mela aħna antropoloġikament u soċjalment għandna ħafna riflessi tat-teatru Ewropew u tat-teatru Mediterran li fil-fatt laħquna. Però qed issa dal punt antropoloġiku inti. Imma inti moment minnhom issemmi t-teatru tal-elit. Ċewa. Naħseb li xorta matul iż-żminijiet it-teatru li qed issemmi inti kien tal-elit ukoll. Ma naħseb li l-foqra kien ikollhom it-teatru. Le, però jew manifestazzjonijiet tagħhom hekk. Le, manifestazzjonijiet kien ikollhom. Infatti teatru popolari, naħdu teatru Greek, per eżempju. Il-teatru l-Greek kien manifestazzjoni ġifiri populista. Naturalment, kellek il-mod ta' kif il-ġerarkija tpoġġi u fej se tpoġġi. Dak donnu kien dejjem. Però mbagħad meta kien hemm ir-ritwal, meta r-ritwal kien iktar biex il-kelma eżatt tal-irid nuża, primittiv, kont se ngħid selvaġġ, ma mhux selvaġġ, ma kienx selvaġġ, ma kien primittiv. Allura kellek il-populiżmu, kellek il-kollettività tar-ritwal. Mbagħad naturalment, jekk aħna se niġu ngħidu ir-ritwali li kellhom is-saċerdoti primittivi. Allura hemmhekk iva, hemmhekk se tibda tidħol f'ċerta kategorija. Allura hemmhekk tibda tidher il-ġerarkija diġà. Għaliex għandek kif nabdu ngħidu għandek ċerimonja reliġjuża illi se jappartjenu lej dik it-tip ta' kategorija ċerta klassi, allura l-qassisin l-antiki biex niftehmu. U mbagħad kellek l-atturi fi żmien il-Greċja u fi żmien ir-Rumani kellek l-atturi. L-atturi kienu klassi, kienu kategorija. Imma kienet kollettiva. Jiġifieri setgħu jagħmlu parodija bil-poplu, bil-poeti tagħhom, bl-allat, kienu jniżlu kollox ma kollox fil-pista teatrali, allura n-nies kienet tifhem. Dan sfortunatament m'għandux ikollok spettaklu teatrali fejn ikollok 4,000 ruħ li huma preżenti. Illum ser għandek il-rock bands li għatu dak it-tip ta' spettaklu u koll. U inti matul il-ġrajja, għaw matul il-mixja tal-ġrajja tiegħek, inti manka ittrattajt il-forma medjevali Maltija, il-forma teatrali tal-żmien il-kavalliri u żmien l-Ingliżi. Ekku, ara mbagħad mal-kavalliri, mbagħad mal-kavalliri. Naħseb kienu elitistijem. Eżatt, mbagħad daħal l-elitizmu. Jiġifieri hemmhekk ġara illi il-poplu kellu il-vulgari biex jeda. Per eżempju, il-vulgari mhux f'sens li nifhmu llum, il-vulgari, distribuzzjoni tad-divertiment komuni. Mbagħad kellek il-kavalliri. Għalkemm pereżempju t-teatru Manuel imbena għad-divertiment onest tal-poplu, aħna nafu li l-poplu kienx jidħol hemm ġew. Anki l-kategoriji ġerarċiċi Maltin, l-Olin, n-Nobli, daw kellhom l-aħħar fil-liri. L-ewwel fil-liri kienu għall-Grammastru, mbagħad għall-Kavalliri, mbagħad għall-Balliri, eċetera. Kien indaqs iktar minn ħadd ieħor. Eżatt. Dejjem l-istess storja. Mbagħad iva, bdew jidħlu ħafna kategoriji tat-teatru, kellek it-teatru populist, il-ġostra, il-ħġieġ ta' San Ġwan, dakka kienu għal il-karċilla, li għadha maġġiex studjata tajjeb il-karċilla. Maġġiex studjata tajjeb għadha. Il-karnival, dak kien it-teatru populist, it-teatru ta' triq li l-lum il-ġurnata daw l-aħħar 20 sena, dak qabad ħafna, għax jiġifieri t-teatru ta' triq. Raġa għandu forma speċifika u saħħita u hemm riċerka sħiħa dejja fuq it-teatru ta' triq. Mbagħad kellek it-teatru tal-kavalliri. Dak li l-lum aħna għandna kif naqbad ngħid, illum għandna soap operas u għandna l-mainstream. Għandna n-nies li jmorru St. James, li jmorru Teatru Manuel u xi kultant imorru għal kunċerti speċjali għax dik hija performance, jiġifieri aħna l-mużika noħduha bħala performing arts. Sa dak tant huma elitisti li kombinazzjoni llum stess kont qiegħed naqra low fare pricing fit-Times kien issa it-Times mhux gazzetta li jaqra kulħadd ħanftehmu. Imma llum kien hemm mitra twila illi qed tagħmel il-kategoriji bejn min jista' jħallas. Għal-kunċerta Riccardo Muti, per eżempju. Ma jistax jħallas, għallu għad muta jxomu. Dan importanti, aħna meta nitlu jiġifieri biex nistudjaw il-soċjoloġija ta' teatru, dawn huma aspetti importanti dal-aspett ekonomiku, per eżempju, jiena ta' ħafna piż. Però isu minħabba television jista' jkun li dak li jkun innoqqas għax ma jista' ħallas jista' jsibu fuq l-iskrin sa ċertu punt ifhem għax l-esperjenza tkun differenti. Jista' jkun għandu l-esperjenza virtwali ta' kellu ta' Riccardo Muti. Sewa. Inti moment minnhom titkellem fuq l-impatt tat-teatru fuq l-edukazzjoni, Mario. Issa, inti barra li tkellimna li inti poeta. Interessa l-ħok fil-teatru, pero kullħat jaf li jinti u kolla għallim. Għax ma minn kunet nitkellem, dak kien jgħallimni. Skejjer differenti. Għatibieġ veri, sanarġa nistaqsik l-istess mistoqsija nistaqsik fil-bidu, kif il-teatru l-edukazzjoni jitlaqgħu f'ħajtek? B'mod intimu ħafna, b'mod intimu ħafna. Ġifri formalment, fl-1977 kien hemm l-ewwel passi konkreti biex it-teatru jidħol fl-edukazzjoni. Jew inkella l-edukazzjoni tuża teatru bħala medium formali ta' kif tista' tiżviluppa l-ħsieb il-personalità, is-sena tal-komunikazzjoni, ecc. Mbagħad sentejn wara fil-79, allura formalment, Malta daħlet fi trattat mal-Ingilterra. Il-trattat kien trattat l-agreement, speċi protokoll tal-technical cooperation. Kooperazzjoni teknika li inti stajt, per eżempju, jinnaf titlob l-Ingilterra biex tgħinek fit-toroq. Aħna dak iż-żmien kien hemm Francis Catcuti direttur li kien jemmen fija ħafna di, jiena kont nafu il-Catcuti għax kien jallimni l-psikoloġija fil-ċentru ta' taħriġ tal-għalliema. U kien jemmen fit-teatru. U dana kellu il-perċezzjoni illi jista' jitlob lill-Ingilterra, per eżempju, espertiżmu fit-Theater Education. Il-Theater Education beda fl-Ingilterra. Jiġifieri meta titkellem dwar l-Ingilterra titkellem Brian Way, Peter Slade, daw kienu l-pionieri tat-teatru fl-edukazzjoni. U l-Ingilterra aċċettat illi tdina dak l-espertiż. U ġew żewġ barranin minn Londra, wieħed minnhom jiġifieri bi kredenzjali b'saħħithom ħafna, l-Weber Douglas Royal Academy ma kienx ċajta jiġifieri. U prova jwaqqaf l-ewwel grupp, l-ewwel nukleu biex nibdew nippenetraw l-iskejjel u l-klassijiet metodi teatrali ta' kif tallem il-kreativita. Niftakar li konna jiena msejħin Godwin Cherry, l-attur u Francis Ebeyer, Francis Ebeyer ħaseb kolla l-lima kolla l-lima ma u kolla konnessi ma teatru jina pala reġista kont speċifik Godwin pala attur u Francis pala drammaturgu ewlieni u anki pala reġista Francis niftakar li ħaseb illi il-metodu u l-istruttura kienu seħdu lu ħafna mil-ħin liberu kreativ tijaw u għallura warrab u stess warrab u għajna jina u Godwin u minn hemmhekk imbeda dan il-proġett kbir li baqa' ser sal-lum u kiber tat-teatru edukattiv sat-teatru edukattiv għandu ħafna fażijiet hemm teatru edukattiv li jintuża sempliċiment biex jiżviluppa l-personalità u hemm teatru edukattiv li jieħu issues li jieħu problemi, momenti soċjali li jiddiskutihom, joħloq forum, joħloq dibattitu mal-istudenti permezz tat-teatru. Jiena mill-ftit li ndur l-iskejjel anke rajt it-teatru użat biex jitgħallmu l-letteratura. Sew, sew. Jiġifieri dakwa functional theater. Użalla pereżempju u jirrexxaw. Jiddramatizzaw. Bellezza, almenu jaraw ħaj. Incidentalment, Charles, qed issemmi di, għadni tkellimt mal-amministrazzjoni ta' hekk u llum stess biex l-istudenti miċ-ċentru ta' drama fejn l-immexxin. Nibdew nanimawhom dawn is-sillabi, speċjalment is-sillabi tal-Malti. Nanimawhom b'dan il-mod li qed tgħid int. Naturalment aħna għandna l-audio biss, jiġifieri jew fuq frekwenza ta' radio, Campus FM, jew inkella anke konna qed nitkellmu illi daw niffidjawhom għall-internet. Għax illum il-ġurnata u iktar faċli. Jiena provajt nagħmel xi ħaġa jekk fil-poeżija fuq radio. Iħor, mux fuq da' radio, biex inħajjarom li semmija li jihdu għostu għal-poezija, t-prova t-tanima. Ma, wahder, t-tanima. Ma, għadna t-kend. Għax għanna l-infrastruttura fil-ċentru ta' drama. Mario, inti u koll, b'ximot laqajt il-teatru u il-poter tradizjonali se jaħtlu inti, tista' tispjega daqxejn. X'kienet din? Ifhem, it-teatru Charles huwa arma. Sewa t-teatru arma. Issa jista' jkun arma naħseb fl-istorja tat-teatru fil-kullana kulturali f'din l-edizzjoni. Naħseb joħroġ dal-ispunt. Naturalment dak huwa kif naqbad ngħid. Dak huwa trattat bażiku ta' fil-kitab. Ġifieri li kellu wieħed ifettaħ kull kapitlu. Jikteb ktieb ieħor fuq kull kapitlu. Ma niprofan fjemmek jek. Il-teatru ha' poter. Jiġifieri, ifhem, per eżempju, il-Knisja tant kienet indunat fil-żminijiet tan-nofs li huwa poter, ma' poter ħażin. Li allura kkundannatu. Ikkundannatu, kienet tajt li huwa opra ta' xitan, eċetera, u xna fien. U allura kkundannatu. Meta indunat, per eżempju, ximpatt, x'poter jista' jkollu teatru, allura appropriatu hi biex tevanġelizza. Allura minn xi ħaġa demonizzata, allura saret xi ħaġa morali, il-passion place, il-miracle place. Dawn kollu huma effetti reazzjonijiet tal-Knisja li sabet li jista' jkollha power bit-teatru. Issa llum il-ġurnata. Il-teatru jista' jkun poter illi aliena. Jgħaddi fidej mainstream, palma jiġri Malta. Inti għandek teatru Malta illi m'għandux konsegwenza. Qatt ma jqalleb il-kuxjenza ta' ħadd. Sempliċiment inti tmur, tħallas 10 lira, 12 lira, 14 lira, jekk ma tistax tkun l-Istitut Kattolku u tħallas 4 lira jew 5, mbagħad toħroġ minn hemm kemm tħaqna u kemm ma tħaqniex u kemm kien tajjeb u seba' u dala. Però impatt u l-għada xogħol, impatt soċjali m'għandek xejn. Mela hawnhekk it-teatru huwa arma fidejn l-istituzzjonijiet biex jinneutralizzaw kull ħsieb kritiku. M'inti għandek power. Għax dak huwa power, dak huwa poter illi jista' jilloppja. Issa teatru imma jista' jkun ukoll, jista' jkun poter biex jinstiga, biex jqanqal, biex jirribella, biex jinstiga ħsieb ieħor. Infatti pereżempju bħalissa l-Ingilterra għaddejja play importanti ħafna tal-aqwa drammaturgu li għandhom David Hare, Sir David Hare, illi dan qiegħed jikkontesta il-mod ta' kif iċ-ċittadin ta' kif iċ-ċittadin Ingliż kien mhux biss aljenat imma ingannat biex qalulu ħajjit li l-Ingilterra se tidħol fil-gwerra tal-Iraq. U qabad frażi li użat l-amministrazzjoni Amerikana, stuff happens. Meta daw qed jgħidulu un-nies li qed imutu fl-Iraq, xil-liberalizzajtu, intkom ġibtu massakru sħiħ fl-Iraq. Għallhom stuff happens. Ġifieri affarijiet jiġru. U dan qabad dik il-frażi biex tara l-kuxjentizzazzjoni ġifieri ta' artist li huwa impenjatu. U sfortunatament aħna di l-impronta mannix. Il-teatru tagħna huwa jew aljenatorju jew inkella innoċenti. Imma fil-fatt it-teatru fl-opinjoni tiegħi qatt m'għandu jkun innoċenti. Bek nġu fit-tmim dal-ewwel programm minn din it-tieni edizzjoni tas-sensiela Kullana Kulturali fejn illum tkellimna ma' Mario Azzopardi u l-ktib tiegħu li r-riċerka l-istorja tat-teatru f'pajjiżna. Appuntament għal palunġima fl-istess ħin, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.